Dostępnej za darmo w sklepach Google Play i App Store. Aplikacja mobilna Polskie Radio. Polskie Radio zawsze pod ręką. Autopromocja. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 maja, minęła 6. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 241 nowych zakażeń i 8 zgonów. To sobotni bilans koronawirusa w Polsce. Papież Franciszek wsparł finansowo bezdomnych z Krakowa. Szef niemieckiej dyplomacji apeluje do Polski i Czech o pełne otwarcie granic. Do 18 257 wzrosła liczba zakażonych koronawirusem w Polsce. 915 osób zmarło, wyzdrowiało 7175 chorych na COVID-19. Wczoraj potwierdzono 241 nowych zakażeń i 8 zgonów. Nowe zakażenia wykryto u 27 osób ze Śląska, 19 z Mazowsza. Potwierdzono też 9 przypadków koronawirusa w województwie dolnośląskim, 7 w łódzkim, 6 na Pomorzu, 3 w Małopolsce i 2 zachorowania w województwie opolskim. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że sytuacja na Śląsku, gdzie od kilku dni są ogniska zachorowań w kopalniach, poprawia się dzięki zdecydowanej reakcji władz. To masowe testowanie, jakie w tej chwili wykonujemy górników na Śląsku, ono przynosi efekty, bo izolujemy te osoby. Myślę, że w poniedziałek już te kopalnie, które były w tej chwili wygaszone, ruszą. W ciągu minionej doby w całym kraju wykonano ponad 25 tysięcy testów w kierunku koronawirusa. Łącznie od początku epidemii przebadano blisko 550 tysięcy osób. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Plan walki z epidemią na Śląsku sprawdza się, mówił premier Mateusz Morawiecki po posiedzeniu sztabu kryzysowego w Katowicach. Wychodzimy z tej trudnej epidemicznej sytuacji we właściwy sposób, podkreślił szef rządu. Nie ma mowy o izolacji Śląska czy województwa. Nie ma na to mojej zgody, nie ma na to zgody rządu. Ponieważ tutaj pojawił się większy problem niż gdzie indziej, to tutaj należy się większa pomoc. I tej pomocy udzielamy od paru tygodni i dlatego ten nasz plan, plan dla Śląska walki z epidemią, sprawdza się dzisiaj. Wczoraj na Śląsku potwierdzono 165 przypadków koronawirusa. Papież Franciszek wsparł bezdomnych z Krakowa. Przekazał 10 tysięcy euro na inicjatywę Zupa na Plantach. Organizatorzy akcji w czasie pandemii nie mogą udzielać pomocy, tak jak robili to do tej pory, rozdając ciepłe posiłki bezdomnym. Teraz dostarczają im paczki z długoterminową żywnością, środkami higienicznymi, maseczkami, bielizną i wodą. Piotr Żyłka, pomysłodawca inicjatywy, mówi, że na kupno paczek uruchomiona została internetowa zbiórka datków, którą wsparł papież. Prosiliśmy tam o prawie 100 tysięcy złotych. Dla takiej małej organizacji jak my to są naprawdę potężne sumy. No więc stres był. Na to rano przyszła wiadomość od jałmużnika papieskiego. Chwilę po 5 rano ją wysłał, że jak tylko banki zostaną otworzone w Rzymie, to on nam wyśle 10 tysięcy euro. Wpłata papieża zapewni przygotowanie paczek dla bezdomnych z Krakowa na najbliższe 4 tygodnie. W tym mieście wszystko się zaczęło. Wadowice dziś będą świętowały setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły. Uroczystości z powodu epidemii koronawirusa w dużej mierze zostały przeniesione na telewizyjne ekrany i do internetu. Kulminacją obchodów będzie msza w wadowickiej bazylice ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, mówi ksiądz Łukasz Michalczewski, rzecznik archidiecezji krakowskiej. Wadowice przez cały dzień zapraszają wtedy właśnie do siebie tak indywidualnych pielgrzymkach. Z racji na pandemię nie możemy robić dużych uroczystości z jakimś większym zgromadzeniem wiernych, ale zachęcamy do takich indywidualnych pielgrzymek rodzinnych, może tam, gdzie Karol Wojtyła się urodził, a potem został ochrzczony w bazylice ofiarowania Najświętszej Marii Panny w Wadowicach. O 10.30 uroczysta msza święta pod przewodnictwem właśnie naszego metropolity arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Jutro, w dniu setnych urodzin świętego Jana Pawła II, w sanktuarium w Krakowie odbędzie się uroczysta msza święta. Do pełnego otwarcia granic wezwał Polskę i Czechy szef niemieckiej dyplomacji. Chodzi o swobodny przepływ osób i towarów, powiedział Heiko Maas i podkreślił, że Europa żyje z tego, iż jest Europą bez granic. Otwierając granice między Niemcami a Luksemburgiem, ministrowie z obu krajów spotkali się na moście na rzece Mozeli między Perlem a Schengen. Dziś pokazujemy, że strefa Schengen nie została pokonana przez wirusa i powraca do życia, powiedział Jan Asselborn. Polski rząd na początku tygodnia przedłużył ścisłe kontrole na granicach do 12 czerwca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś słońce zobaczymy tylko rano, później pojawią się chmury i może przelotnie padać. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg, na wschodzie i południu może zagrzmieć. Na termometrach w Suwałkach 13 stopni, w Warszawie 15, Katowicach i Zielonej Górze 17, a w Krakowie i Przemyślu 18. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Jeden. Jeden prosty gest. Jeden odruch serca, jedna chwila, gdy myślisz o innych. A w zamian? Nie jeden uśmiech, nie jedna wdzięczność, nie jedno życie zamienione na lepsze. Przekonaj się, że jeden ma wiele wymiarów. Dzięki Fundacji Złotowianka twoja jedynka zmieni się w bezcenną wiarę, że w życiu można liczyć na innych. Więcej informacji na www.fundacjazłotowianka.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Trzy słowa od eksperta. Nowy cykl poradników w Trójce. Słuchacze zadają pytania. My znajdujemy eksperta, który zna odpowiedzi. Redakcja ekonomiczna programu trzeciego zaprasza. To Państwa czas w Trójce. W poniedziałek powiemy o pomocy antykryzysowej, jaką firmy mogą dostać z Agencji Rozwoju Przemysłu. Czekamy na pytania pod adresem ekonomia@polskieradio.pl. Trzy słowa od eksperta. Jutro o 7.30. Autopromocja. Muzyczne rozmowy. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Marcin Witan. W niedzielę, szóstą niedzielę wielkanocną, zapraszam na dwugodzinne spotkanie, ale to dzisiejsze spotkanie będzie zdominowane przez postać zapewne Państwu świetnie znaną, postać, która złotymi zgłoskami zapisała się w naszej historii. W historii państwa, w historii narodu, w historii Kościoła polskiego. Jutro, 18 maja, przypadają setne urodziny Karola Józefa Wojtyły, urodzonego w Wadowicach, którego cały świat poznał jako Jana Pawła II. Z tego powodu w całej Polsce będzie się więcej mówiło o papieżu Polaku i bardzo dobrze. Mamy za sobą beatyfikację, mamy za sobą kanonizację. Mamy setne urodziny, przed nami w październiku kolejny dzień papieski. Dlatego dzisiaj postanowiłem wokół postaci papieża, papieża twórcy, papieża autora, papieża literata poprowadzić Państwa. Usłyszą Państwo kilka fragmentów poezji mówionej i śpiewanej zarówno w pierwszej, jak i drugiej godzinie naszego spotkania. A zaczniemy ulubioną pieśnią Jana Pawła II. Oh, it's sad. środka druga, wszyscy. Jestem ubogim człowiekiem, policjane są ręce gotowe do pracy z tobą i czyste serce. I wszyscy machamy gorągiewkami i śpiewamy. Chcę powiedzieć na zakończenie, że właśnie ta oazowa pieśń wyprowadziła mnie z ojczyzny przed 23 laty. Miałem ją w uszach. Kiedy słyszałem wyrok konklawy. I z nią, z tą azową pieśnią, nie rozstawałem się przez wszystkie te lata. Była jakimś ukrytym tchnieniem ojczyzny. Była też przewodniczką na różnych drogach kościoła i ona przyprowadzała mnie wielokrotnie tu, na te krakowskie błonie, od kobiet kościuszki. Dziękuję ci, pieśni oazowa. Głos papieża Jana Pawła II sprzed niemal 18 lat, z 18 sierpnia 2002 roku na krakowskich błoniach. Byłem, pamiętam, stałem na zwyżce prasowej dla dziennikarzy. Działa się historia. Barka, papież mówiący o tym, czym dla niego jest i była ta pieśń oazowa. No a teraz jeszcze jeden utwór, tym razem zaśpiewany 16 czerwca 1999 roku podczas bardzo wspaniałego, pełnego nostalgii, wspomnień i radości spotkania papieża ze swoim miastem rodzinnym. Wszyscy razem. Yeah. Wadowice, moje miasto, uczestnicy spotkania z papieżem Janem Pawłem II w miejscu, gdzie, jak sam powiedział, wszystko się zaczęło 16 czerwca 1999 roku. Proszę Państwa, zarówno ta pieśń, jak i poprzednia Barka oczywiście są dostępne w wielu wersjach i w wielu miejscach, ale ja zaprezentowałem je Państwu ze specjalnej płyty wydanej przez Polskie Radio Jan Paweł II, Byłem z Wami, dwa albumy, Myśląc Ojczyzna oraz Myśląc Rodzina, wydawnictwo, które lada chwila ukaże się już na rynku. Serdecznie je Państwu polecam właśnie z myślą o setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. Dwupłytowy album, który jest kwintesencją refleksji Ojca Świętego na tematy ogromnie ważne dla Polaków, tak jak ojczyzna, patriotyzm, rodzina. Dokumentalnym wypowiedziom papieża towarzyszą fragmenty utworów Karola Wojtyły, będące poetyckim wyrazem papieskich myśli i rozważań. Obok Henryka Bołkołowskiego, Krzysztofa Wakulińskiego, Jerzego Zelnika i Michała Żebrowskiego wiersze te interpretują z nagrań archiwalnych Gustaw Holoubek i Andrzej Ferenc. I te dwa właśnie głosy za chwileczkę Państwo usłyszą. Andrzeja Ferenca i Gustawa Holoubka. Andrzej Ferenc będzie mówił fragment sonetu pierwszego, a Gustaw Holoubek poemat Kamieniołom, część pierwsza, Tworzywo. Oczywiście we fragmencie. Ale zanim to się stanie, utwór zatytułowany Magnificat, wyśpiewany przez aktorów teatru S z Siedlec wespół z chórem miasta Siedlce pod dyrekcją Waldemara Koperkiewicza i Mariusza Orzełowskiego. Uwielbiaj duszo moja chwałę Pana Twego, Ojca wielkiej poezji tak bardzo dobrego. Pieśmą danym nowym komandem ukołał. Rozezwij duszo moja chwałę Pana Twego. Sprawcy wiedzy anielskiej, sprawcy łaskawego. Młodość rytmem obwarował. On pieśmą danym nowym oto spełniam po brzegi winogradu kielich, przy uczcie Twej niebiańskiej rozmodlony sługa. Wdzięcznością, żeś mi młodość dziwnie rozanieli, żeś z lipowego pniaka jędrny kształt wystrugał. Tyś jest najcudowniejszy wszechmogący świątkarz. Pełno jest wróz na drodze mojej, pełno temu. Oto mnie snima od słoneczna wrzątka. Oto młodo ciała, krańka trzańskich zrębów. Niech Cię uwielbi szczęście, wielka tajemnica, żeś mi tak pierś rozszerzył pierworodnym śpiewem, żeś pozwolił błękicie utonąć wymlicą, żeś na struny me zesłał melodii ulewę. Podobną i wrzosą. pieśni pomiędzy pieśniami. Błogosławione siejby najdroższej światła. Słowianin i prorok, bądź mi miłościw, śpiewam, śpiewam, śpiewam. Uwielbiaj duszo moja pieśnią i pokorą, Pana Twego hymnem, święty, święty, święty. Bądź błogosławiony, Ojcze, za smutek anioła. Słowiańska księgo tęsknot, u kresu się rozdzwoń, jak chórów zmartwychwstalnych mosiężna muzyka, pieśnią świętą, dziewiczą, poezją pokłonną i hymnem człowieczeństwa, Bożym Magnificat. Sobótką się kłaniaj ode mnie i świątkom starego Wowra, post sprawującym po drogach, ascetycznym, wychudłym świątkom. Płomień sobótki się zegnie, zakotli nad goryczkami, na dwóch zakolebie się nogach. Kłaniaj się też pasterzom i pasterzątkom. W tych sobótkach się serca sprzęgają, utajonych płomieni węzłami. Poezja jest ukojeniem sobótek córa. Mado chorzy się kłaniaj ode mnie z poszarpanymi sosnami. Ładnie dziś u nas w górach. Dłonie są krajobrazem serca. Dłonie pękają nieraz jak wąwozy, którymi się toczy nieokreślony żywioł. Te same dłonie, które człowiek wówczas dopiero otwiera, gdy nasycone są trudem i widzi, że przez niego jednego inni ludzie spokojnie już idą. Dłonie są krajobrazem. Gdy pękną, to wtedy w ranach wzbiera fizyczny ból, rwący swobodnie jak strumień. Ale człowiek nie myśli o bólu. Ból sam jeszcze nie jest wielkością, a swojej właściwej wielkości on po prostu nazwać nie umie. Przecież nie tylko ręce opadają ciężarem młota, nie tylko wzbiera tors i mięśnie kształtują swój styl, ale przez pracę jego myśli głębokie wiodą, by się wiązać z marszczkami na czole, by się wiązać wysoko nad głową ostrym łukiem ramion i żył. Gdy więc tak się na chwilę przemieni przekrój gotyckiej budowli, który przenika zrodzony z jego myśli i oczu pion, to nie jest tylko profil. To nie jest tylko postać między kamieniem a Bogiem, skazana na wielkość i błąd. Gustaw Holoubek, Kamieniołom, Tworzywo, część pierwsza, fragment. Wcześniej Andrzej Ferenc, sonet pierwszy. Karol Wojtyła, Jan Paweł II. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zaśpiewał Teatr S z Siedlec. Było takie przedstawienie, taka inicjatywa zatytułowana Śpiewnik Papieski, w której właśnie do słów Karola Wojtyły muzykę skomponował Waldemar Koperkiewicz i z tego właśnie wydania Państwo usłyszeli utwór Magnificat. No a za chwilę będzie utwór Cóż Ci Oddam. A potem zapraszam na pierwszą część rozmowy dwuczęściowej z Mileną Kindziuk, być może znaną Państwu autorką książek chociażby o księdzu Jerzym Popiełuszce lub też na temat prymasa Stefana Wyszyńskiego. Milena Kindziuk zajęła się rodzicami świętego Jana Pawła II, Emilią i Karolem. Wyszła książka im właśnie poświęcona, do której przeczytania też bardzo Państwa zachęcam. Książka bardzo świeża. Książka u progu procesu beatyfikacyjnego rodziców Karola Wojtyły. A zatem Teatr Siedlce, Teatr S z Siedlec, potem Milena Kindziuk i potem znowu wykonawcy Teatru S, Ojcze Nasz. Morzu, że fale jego ciche wychodzą, aby szukać moich codziennych zabłąkań. Jakże odwdzięczę słońcu, że zachód mnie nie odpycha, że wieczór i poranek niedługa dzieli rozłąka. Niedługa dzieli rozłąka. Cóż ci oddam za tę bliskość, którą w takim rozniecasz bez miarze? Jak ogniska, jak serca mrów na wadze. Cóż ci oddam za tę bezbronność, która nie stąpi mi dnia? Przecież ci, Panie, nie wolno ufać takiemu jak ja. Cóż ci dam, cóż ci dam? Cóż ci dam? Cóż ci dam? Cóż ci dam? Cóż ci dam? Cóż ci oddam za tę poufałość, którą w dziecięcym spojrzeniu nawiązujesz, a kończysz chwałą nieosmuconą w odcieniu. Cóż ci oddam za tę bliskość, którą w takim rozniecasz bez miarze? Jak ogniska, jak serca mrów na wadze. Cóż ci oddam za tę tę bezbronność, która nie stąpi mi dnia. Przecież ci, panie, nie wolno ufać takiemu jak ja. Cóż ci dam, cóż ci dam, cóż ci dam, cóż ci dam, cóż ci dam, cóż ci dam, cóż ci dam, cóż ci dam. Papież pamiętał z dzieciństwa takie obrazy, kiedy budził się w nocy i widział swego ojca klęczącego na oba kolana, na podłodze i modlącego się. Także bardzo pięknie mówił o matce, że to ona uczyła go znaku krzyża, że uczyła go pierwszej modlitwy, że ta matczyna miłość właściwie dała papieżowi poczucie bezpieczeństwa i mocy, to jest ciekawe, których starczyło mu na całe życie, starczyło też na cały pontyfikat. Papież wiele razy wracał do tego, że w domu rodzinnym nauczył się miłości, miłości do ludzi, no i też wiary. Myślę, że Jan Paweł II no, miał tego świadomość, co widać po jego publicznych wypowiedziach, że ukształtował swoją duchowość także w domu, że to rodzice wywarli wpływ na jego wiarę, na sposób przeżywania tej wiary w dorosłym życiu. Kiedy zbierałam materiały do książki o Wojtyłach, dotarłam do świadków życia Emilii i Karola, ale także do wielu dokumentów, które pozwoliły mi ustalić nowe, nieznane fakty z życia Wojtyłów. Na przykład, że rodzice papieża wzięli ślub w 1906 roku w Krakowie, w kościele świętego Piotra i Pawła, i to jest w tej chwili informacja już pewna. Ustaliłam też na przykład pochodzenie matki papieża. To jest taka ciekawostka, że korzenie Emilii Wojtyłowej z domu Kaczorowskich tkwią na Mazowszu, a nie, jak się powszechnie sądziło, że w Krakowie. I jeszcze co ciekawe, dziadek Emilii przez ostatnie lata swojego życia mieszkał i pracował w Warszawie i został zresztą pochowany na cmentarzu powązkowskim. Takich ciekawostek i takich nowości, nowych faktów jest w tej książce więcej. Dotarłam też do nowych relacji, które potwierdzają i uwiarygadniają, że Jan Paweł II miał się nie narodzić. Dotarłam do osób, które relacjonowały rozmowy z Emilią Wojtyłową i wspominały, że bardzo przeżywała, kiedy dowiedziała się od znanego wadowickiego lekarza, ginekologa, położnika, że jej ciąża jest zagrożona, że jeżeli nawet stanie się cud i dziecko się urodzi, to na pewno ona sama tego porodu nie przeżyje i lekarz sugerował jej aborcję. No rzeczywiście dylemat Emilia miała ogromny i razem z Karolem Wojtyłą, z małżonkiem podjęli decyzję, że dziecko jednak się urodzi. Ciążę Emilii zgodził się poprowadzić żydowski lekarz Samuel Taub. Uczynił to tylko na odpowiedzialność Wojtyłów, ponieważ podtrzymał decyzję, że rzeczywiście ciąża jest zagrożona. No i 18 maja 20 roku urodził się silny, zdrowy syn, przyszły papież. Co ciekawe, kiedy pisałam biografię Wojtyłów, udało mi się odnaleźć grób doktora Samuela Tauba, który uratował ciążę Emilii Wojtyłowej. Odnalazłam macewę na wadowickim cmentarzu żydowskim. Też udało mi się dotrzeć do dokumentów, które pozwoliły mi z całą pewnością ustalić, że Emilia Wojtyłowa nigdy nie była pochowana w Wadowicach, mimo że wśród wielu mieszkańców jest takie przekonanie, mieszkańców Wadowic, że matka papieża początkowo leżała w Wadowicach. Tymczasem od razu po śmierci została przewieziona do Krakowa i tam na cmentarzu rakowickim spoczęła w grobie swoich krewnych rodziny Kuczmierczyków, a 5 lat później została ekshumowana i w obrębie tego samego cmentarza, tylko w wojskowej jego części, została pochowana w grobowcu nowym, który kupił Karol Wojtyła senior, w którym zresztą on sam później w 1941 roku też został pochowany. I to jest ten grób, który dzisiaj nawiedzamy, ten słynny grób rodziców Jana Pawła II, który zresztą on sam też odwiedzał przy okazji każdej pielgrzymki do ojczyzny. Kiedy pisałam tę biografię, udało mi się dotrzeć do dokumentów i do świadków, którzy pomogli ustalić też nieznane fakty na temat Olgi, siostry Jana Pawła II i jego brata Edmunda. Siostrzyczka żyła tylko 16 godzin, w 1916 roku się urodziła i zmarła. Papież jej nie znał, nie znał nawet jej imienia. Natomiast Edmund, najstarszy syn Wojtyłów, był o 14 lat starszy od papieża i z Edmundem łączyła Jana Pawła II niesamowita więź. Bracia byli bardzo zżyci ze sobą. No i też tu jest taka niezwykła historia Edmunda, który jako lekarz, jako ordynator szpitala w Bielsku, oddziału zakaźnego, poświęcił właściwie swoje życie dla chorej pacjentki na szkarlatynę. Szkarlatyna była wtedy chorobą nieuleczalną, śmiertelną, nie było antybiotyków, to były lata 30. XX wieku i kiedy cały personel medyczny tę pacjentkę opuścił, przez kilka dni i kilka nocy czuwał przy niej dr Edmund Wojtyła, który zaraził się szkarlatyną od tej pacjentki i po kilku dniach sam umarł. I ciekawe jest, że nawet jakiś czas temu we Włoszech wśród ludzi świeckich pojawiła się inicjatywa, żeby zawiązał się komitet beatyfikacyjny i żeby rozpocząć starania o beatyfikację Edmunda i rzeczywiście myślę, że mógłby też być wyniesiony na ołtarze, nie z racji heroiczności cnót, tak jak Emilia i Karol Wojtyłowie, których proces się rozpoczął beatyfikacyjny teraz w Wadowicach niedawno, ale z racji oddania życia. Istnieje taka watykańska procedura, że beatyfikacja z racji oddania życia. I tutaj w przypadku Edmunda o tym można mówić. Panie Jan Dawid, syn Izai, piastowy jestem syn. Ty mi na sercu znak wypalisz, zasłucham się w twój ryb. Wiosną przy obluku, wiosną tęskną ciało i siłę bark. Niechaj jesienią nie rozpękną tęskniące struny harf. Ja jestem Dawid, jam jest pasterz, błagalną wiodę pieśń, byś się zmiłować chciał nad piastem, byś żniwo zwolił zwieść. A gdy powstanie olbrzym Goliat, by złamać młodość mą, błagają ciebie Syjon, Moria, ku wspomożeniu stąd. Taka jest pieśń poranna Dawida pasterza. Na pewno cenne jest to, że można na podstawie dokumentów i relacji świadków ustalić nowe fakty dotyczące Wojtyłów, całej rodziny, a także samego papieża. No, z punktu widzenia historycznego jest to ważne, odkrywanie takiej prawdy historycznej, ale też tutaj na pewno przy poznawaniu życia Wojtyłów ważny jest ich kult, można powiedzieć już w tej chwili. Zauważmy, że dzieje małżeństwa Emilii i Karola nie budziłyby większego zainteresowania przecież, gdyby nie Jan Paweł II, świadek ich życia. Myślę, że to należy wyraźnie podkreślić. I bez papieża, bez jego świadectwa o rodzicach, nie staliby się zapewne kandydatami na ołtarze. Ale znów, już tak bywało przecież w historii Kościoła. Wśród wielu świętych, takich dnia codziennego, jak mogą być Wojtyłowie, tych zupełnie anonimowych, znaleźli się rodzice znanych dzieci. Wystarczy tutaj wspomnieć przecież chociażby świętą Monikę, matkę świętego Augustyna, czy błogosławionych Zelię i Ludwika, rodziców świętej Teresy z Lisieux. I tak jest też w przypadku Jana Pawła II, którego świadectwo myślę, że stanie się w jakimś stopniu decydujące w tym procesie beatyfikacyjnych Emilii i Karola Wojtyłów. Myślę, że to można powiedzieć, że święci ciągną świętych. To świętości nie umniejsza. Wojtyłowie byli bardzo zwyczajnymi ludźmi, prowadzili bardzo zwyczajne życie, podobne do życia wielu współczesnych im rodzin w Wadowicach w dwudziestoleciu międzywojennym i też myślę, że podobnego do życia dzisiejszych rodzin, dzisiejszych ludzi, bo to są te same problemy, z którymi człowiek się mierzy w każdej epoce. Tutaj taki uniwersalizm jest bardzo widoczny. Natomiast to, że będą mogli zostać świętymi, to jest no, taka propozycja czerpania wzoru od nich. Myślę, że Wojtyłowie mogą być tutaj bardzo wyraźnym i mocnym przykładem dla współczesnych małżeń, współczesnych rodzin. Drugi cel wyniesienia ich na ołtarze to fakt, że za ich wstawiennictwo można się modlić, można będzie nawiedzać ich grób, odmawiać modlitwę o beatyfikację za wstawiennictwem Emilii i Karola Wojtyłów i wypraszać potrzebne łaski. Jest we mnie toń przezroczysta, dla mych oczu zasnuta mgłą. Kiedy jak potok upływam zbyt bystro, na tak głębokie nie zasługuję dno. Tam Pan mój co dzień przychodzi i zostaje, smuga krwi, gdy zatapia się w śnieg. I poznany wzajemnie poznaje i wzajemną obfitością tchnie. Gdyby ten ktoś toń przezroczystą potrafił odsnuć z mgły, ujrzanoby w jakiej nędzy, ujrzanoby w kim. I ujrzanoby jaka światłość zalewa przyćmioną to. Przezroczystą potrafił odsnuć z mgły, ujrzano by w jakiej nędzy, ujrzano by w kim. I ujrzano by jaka światłość zalewa przyćmioną to. Ujrzano by w sercu ludzkim najprostszy ze słońc. Toń przezroczysta, solista Jakub Bodurka, Teatr S, muzyka Waldemar Koperkiewicz, słowa Karol Wojtyła, późniejszy Jan Paweł II, a wcześniej rozmowa z Mileną Kindziuk o jej książce poświęconej rodzicom Jana Pawła II, Emilii i Karolowi Wojtyłom. Teraz jeszcze, proszę Państwa, Miłość mi wszystko wyjaśniło, jeden z najbardziej znanych fragmentów pieśni o Bogu ukrytym młodego Karola Wojtyły, w wykonaniu aktorów Teatru S. Miłość mi wszystko wyjaśniła, miłość wszystko rozwiązała. Dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. może się stałem równiną dla cichego, otwartą przepływu, w którym nie ma nic fali huczącej, nieopartej o tęczowe pnie. Ale wiele jest z fali kojącej, która światło w głębinach odkrywa i tą światłością po liściach nieosrebrzonych tchnie. Wyjaśniła, miłość wszystko rozwiązała, dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. Więc w tej ciszy ukryty jak iść, oswobodzony od wiatru, nie troskam się o żaden z upadających dni, gdy wiem, że wszystkie upadną. Miłość mi wszystko wyjaśniła, miłość wszystko rozwiązała, dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. Wyjaśniła, miłość wszystko rozwiązała, dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kiedy myślę o wyśpiewywanej twórczości Karola Wojtyły, to od roku 2003, od kiedy ukazała się płyta, którą właśnie trzymam w ręku, zawsze o niej myślę. Płyta Stanisława Sojki, Tryptyk Rzymski. Nie on oczywiście jeden ten tryptyk wykonywał, być może nawet nie jeden ten tryptyk wyśpiewywał, ale mogę powiedzieć, że jemu się udało, tak mi się wydaje. Zresztą prezentowałem Państwu kiedyś tę płytę, gościłem Stanisława Sojkę w Muzycznych Rozmowach. Z tej płyty Uczynił Bóg, to jest fragment drugiej części tryptyku, medytacje nad Księgą Rodzaju na progu Kaplicy Sykstyńskiej, a potem A kiedy będą. Uczynił Bóg człowieka na swój obraz i podobieństwo. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Oni także u progu dziejów widzą siebie w całej prawdzie. Byli oboje nadzy. Oni także stali się uczestnikami tego widzenia, które przeniósł na nich Stwórca. Czyż nie chcą nimi pozostać? Czyż nie chcą odzyskiwać tego widzenia na nowo? Nie chcą być dla siebie prawdziwi i przejrzyści, jak są dla niego. Jeśli jest tak, śpiewają hymn dziękczynny, jakiś magnifikat ludzkiej głębi, i wtedy jakże głęboko czują, że właśnie w nim żyje. tańczyć w tym pięknie, jakie w nich tchną. To on otwiera im oczy. Kiedy śmigał anioł, wychodząc z Watykanu, pozostawił Polichromię, której tuczem jest obraz i podobieństwo. Wedle tego klucza niewidzialne wyraża się w widzialny. Prasa krawy. Się stawać jednym ciałem, przedziwne zjednoczenie. Za jego horyzontem odsłania się ojcostwo i macierzyństwo. Sięgają wówczas do źródeł życia, które są w nich. Sięgają do początku. Adam poznał swoją żonę, a ona poczęła i porodziła. Wiedzą, że przeszli próg największej odpowiedzialności. Karol Wojtyła, A kiedy będą i Uczynił Bóg, medytacje nad Księgą Rodzaju na progu Kaplicy Sykstyńskiej, druga część tryptyku rzymskiego, wyśpiewana przez Stanisława Sojkę. Na koniec tej godziny, zapraszając Państwa do pozostania przed radioodbiornikami programu trzeciego po godzinie siódmej, gdzie będę gościł, rozmawiał z Weroniką Kornhals i rozmawiał o oczywiście Janie Pawle II i jej nowej płycie papieżowi poświęconej. Jeszcze jeden utwór z tryptyku rzymskiego, utwór, który mnie najbardziej porusza i najbardziej się na tej płycie Stanisława Sojki podoba. Omnia nuda et aperta sunt ante oculis eius. Wszystko jest odkryte i widome przed oczyma jego. Kres jest tak niewidzialny jak początek. Wszechświat wyłonił się ze słowa i do słowa też powraca. W samym centrum Sykstyny artysta ten niewidzialny kres wyraził w widzialnym dramacie sądu. I ten niewidzialny kres stał się widzialny, jakby szczyt przejrzystości. Omnia nuda et aperta sunt ante oculos eius. Omnia nuda et aperta sunt ante oculos eius. Słowa zapisane u Mateusza, tutaj zamienione w malarską wizję. Pójdźcie błogosławieni, idźcie przeklęci, i tak przechodzą pokolenia. Nazywa